wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Sprzątanie po nocnych burzach na Śląsku. Przed nami kolejny niespokojny dzień i ostrzeżenie dla 7 województw. Wszystkie pakiety wyborcze wysłał już do Polaków zarejestrowanych w drugiej turze konsulat generalny w Nowym Jorku. Zmienione trasy zwiedzania i szczególne środki bezpieczeństwa. Po blisku 4 miesiącach przerwy Muzeum Auschwitz znów przyjmuje turystów. Prawie 50 interwencji strażaków po burzach, które przeszły nad Śląskiem. Większość wyjazdów była związana z silnym wiatrem, który połamał konary drzew. Mniej interwencji dotyczyło wezbranej wody, nikt nie ucierpiał. Dziś także będzie grzmiało i wiało. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Niespokojnie będzie w województwach mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, a także dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim i kujawsko-pomorskim. Senat ma dziś głosować nad ustawą o polskim bonie turystycznym. Wczoraj Izba rozpoczęła pracę nad 500-złotowym świadczeniem, które ma dostać każde dziecko. Bon będzie przeznaczony na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych w Polsce. Dzieci z niepełnosprawnością dostaną w sumie 1000 zł. Ten bon to ogromna pomoc, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Majer. Ważne jest, drodzy Państwo, że ten bon będzie miał wydłużony termin płatności, nie będzie obejmował jedynie okresu wakacyjnego, bo tak się dzieje, że wakacje już w tej chwili się zaczęły. Rodzice dzieciaków będą miały prawo wykorzystać go do 31 marca 2022 roku. Senator Koalicji Obywatelskiej Artur Dunin wniósł do ustawy poprawkę. Dzięki niej bon mieliby dostać także emeryci i renciści. To jest ustawa, która nie tylko wspomoże rodziny, ale również i polski przemysł turystyczny w całości mówiąc. Dlatego uważamy, że również i emeryci i renciści powinni skorzystać z tego bonu, co również zwiększy możliwość skorzystania z tych pieniędzy przez całą branżę turystyczną. Z programu będzie mogło skorzystać ponad 6 milionów dzieci. Zmiany w organizacji głosowania podczas drugiej tury wyborów prezydenckich zapowiedział minister zdrowia. W związku ze spodziewaną wysoką frekwencją i warunkami pogodowymi bez kolejki do lokalu wyborczego będą mogły wejść osoby, które skończyły 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do lat 3, a także osoby niepełnosprawne. Do urn wyborczych pójdziemy 12 lipca. Wszystkie pakiety wyborcze do Polaków zarejestrowanych do udziału w drugiej turze rozesłał już konsulat generalny w Nowym Jorku. Ponad 18,5 tysiąca przesyłek zostało przekazanych amerykańskiej poczcie w rekordowym czasie niespełna 24 godzin. Pakiety rozsyłane są także w pozostałych okręgach konsularnych w Stanach Zjednoczonych. W pierwszej turze wyborów prezydenckich w nowojorskim okręgu konsularnym do głosowania zarejestrowało się ponad 13,5 tysiąca Polaków. W drugiej turze liczba ta wzrosła o 5 tysięcy. Mieliśmy do przygotowania 18,5 tysiąca pakietów i wszystkie te pakiety udało nam się wysłać w rekordowym tempie tylko jednego dnia. Powiedział Polskiemu Radiu konsul generalny w Nowym Jorku Adrian Kubicki. W przygotowanie pakietów zaangażowani byli wszyscy pracownicy konsulatu oraz członkowie komisji wyborczych. Biorąc pod uwagę czas, jaki pozostał do głosowania, w okręgu nowojorskim pakiety wyborcze zostały wysłane o 2 dni wcześniej niż w pierwszej turze. Liczymy, że dzięki tym 2 dodatkowym dniom frekwencja w tych wyborach w drugiej turze będzie mogła być jeszcze większa. W całych Stanach Zjednoczonych do głosowania zarejestrowało się 46 tysięcy Polaków, czyli o ponad 12 tysięcy więcej niż w pierwszej turze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A na całym świecie do głosowania zarejestrowało się ponad 500 000 Polaków. Blisko 800 osób zarezerwowało już karty wstępu do Muzeum Auschwitz. Po blisko 4-miesięcznej przerwie miejsce pamięci znów przyjmuje turystów. Ze względu na bezpieczeństwo jest wiele zmian. Wyłączone ze zwiedzania są wąskie korytarze. Zmieniona jest też trasa wycieczek, mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik Muzeum Auschwitz. Szczególnie wewnątrz bloków wystawowych, tak żeby grupy nie krzyżowały się, żeby miały jak najmniej ze sobą kontaktu. Jest specjalna bramka dezynfekcyjna przy wejściu na teren muzeum, a także w kilku miejscach są rozstawione urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Te wszystkie elementy nowo wprowadzone w związku z pandemią mają nas wszystkich tutaj na terenie Miejsca Pamięci ochronić. Dziennie muzeum będzie mogło odwiedzać do 1000 osób. Obowiązkowo trzeba zasłaniać usta i nos. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Na trudną grupę trafili piłkarze ręczni PGE Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów. W następnym sezonie zagrają m.in. z Paris Saint-Germain, Wardarem Skopje czy Flensburg Handewitt. Losowanie odbyło się w Wiedniu, mówi były reprezentant Polski Robert Lis. Na razie takie spekulacje, bo wszystko stoi pod znakiem zapytania. Jak rozwiąże Vive te swoje problemy finansowe, tą sytuację, jaka jest teraz? Czy utrzymają skład, czy utrzymają całą kadrę? Bo jeżeli tak się faktycznie stanie, no to myślę, że Vive jest tak doświadczoną i mocną drużyną, że jest jednym z faworytów do tego, żeby wygrać nawet grupę, na pewno awansować do ćwierćfinału. Komisarz Ligi NBA Adam Silver w wywiadzie dla magazynu Time przyznał, że koronawirus może uniemożliwić wznowienie sezonu. Nie będziemy grali bez względu na wszystko, podkreślił. Koszykarze mają wrócić do rywalizacji 30 lipca. Koszykarze mają być skoszarowani w ośrodku Disneya. Problem w tym, że regularnie wśród badanych graczy wykrywa się zarażonych koronawirusem. Wiadomo już, że jest 16 na szczęście niegroźnych przypadków. Także na samej Florydzie tylko w ostatni weekend zanotowano ponad 10 tysięcy nowych infekcji. Jeszcze nie tak dawno na temat tego, że sezon może być niewznowiony, spekulowały media. Teraz oficjalnie przyznał to komisarz NBA Adam Silver. Cały czas analizujemy pojawiające się fakty. Słynny Shaquille O'Neal wielokrotnie już podkreślał, że jego zdaniem ze względów bezpieczeństwa zawieszone rozgrywki trzeba ostatecznie anulować. Z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A co mają powiedzieć w MLS? 6 piłkarzy FC Dallas miało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Klub z Orlando szykuje się do zaplanowanego tam na 8 lipca wznowienia sezonu, a sytuacja wcale nie lepsza niż w NBA. Mistrz i do niedawna rekordzista świata w skoku otyczce Francuz Renaud Lavillenie nie wystąpi w pokazowym turnieju, który ma odbyć się w Zurychu. Odpowiedzialny, powiedzą niektórzy, nie chce zadzierać z koronawirusem. Nie tym razem. Francuz po prostu złamał kciuki, musi poddać się operacji. I jeszcze o lekkiej atletyce, ale raczej w kryminalnym wątku. Prezes Rosyjskiej Federacji Lekkiej Atletyki powiedział, że nie udało się zebrać 5 milionów euro na grzywnę, jaką federacja musi zapłacić do JAW. Termin zapłaty upływa właśnie dziś. To kara za udział federacji w tuszowaniu dopingowych przypadków w Rosji. Co wynikać będzie z niezapłacenia przez Rosję kary? Pewnie nawet niewinni rosyjscy sportowcy nie będą mogli startować na świecie, a decyzję podejmie Rada na zebraniu pod koniec lipca. Ze sportem wracamy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, miejscami na zachodzie kraju przelotne opady deszczu, ale w centralnej, południowej i wschodniej części kraju wystąpią burze lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie tych burz może osiągać 40 mm. Temperatura od 22 stopni. W Koszalinie 23, w Jeleniej Górze 24, w Zakopanem, Gorzowie, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach 25, w Bydgoszczy, Toruniu i Zielonej Górze 26, we Wrocławiu, Lublinie i Białymstoku 27, w Opolu, Łodzi, Warszawie i Radomiu, na najcieplej w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Kielcach 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, 30 rat 0% w Mediamarkt. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Biorę sprzętu, co się zmieści. Raty płacę 0%. Ich może być 30. Pan to rozumie, ludzi, panie Zenku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 27 maja 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 15 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 8, już niedługo. Salon polityczny. Line by line we drew it up. Had our feeling, threw it up. Wrote the will and tore it up. I can't even say why. All my past is shoring up. Beating on my door won't stop. Good light, so I made it up. And I can't even say why. I can't even say why. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Wow. O, i super laptop fajny, szybki i z dobrą grafiką. Marian, to i młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Szukasz pomysłu na letni wypoczynek? Startujemy z akcją Lot na wakacje, a w niej ulubione kierunki wakacyjne. Chorwacja, Hiszpania, Grecja i wiele innych. Bilety już od 99 zł w jedną stronę z całej Polski. Kup tani lot na wakacje. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Bardzo ładna piosenka przed reklamami. Cieszę się, że się panu podoba. Panie pośle, czy miał pan kiedykolwiek tak wysoko postawionych politycznych przyjaciół z tak różnych obozów? Chyba jeszcze nie, pani redaktor, chyba jeszcze nie. Chociaż nie wiem, czy przyjaciele to ci, którzy... Nie wiem, czy przyjaciółmi można nazwać tych, którzy mówią różne rzeczy w mediach, natomiast w rzeczywistości nie mam z nimi żadnych relacji. Czyli czuje się pan troszkę jak panna na wydaniu, do której smalą cholewki dwaj kawalerowie. Ja myślę, że mają prawo tak się czuć moi wyborcy, bo to oni są tutaj celem. Nie to właśnie panną na wydaniu, nie to zwierzyną łowną. To oni są celem operacji socjotechnicznej, która toczy się od kilku dni, w której to operacji socjotechnicznej politycy, którzy zawsze dystansowali się od środowisk ideowej prawicy, takich jak środowisko wolnościowe, narodowe czy konserwatywne. Teraz nagle oni odkrywają swoją bliskość, odkrywają swoje związki programowe, odkrywają swoje zainteresowanie. No i oczywiście to, co powinni robić świadomi obywatele, to przyglądać się tej grze ze zrozumieniem, wyciągać z niej wnioski, absolutnie nie ulegać tej propagandzie. No i cóż, porównywać, co mają do powiedzenia kandydaci przed drugą turą. To przypomnijmy słuchaczom, chociaż zapewne dobrze pamiętają, był pan kandydatem na prezydenta, który w pierwszej turze wyborów zajął 4. miejsce, zdobywając ponad 1 317 000 głosów, czyli prawie 6,8%. I teraz w kierunku tego miliona tęsknie patrzą Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Ten ostatni już w niedzielę zapewniał, że o bliskości Platformy i Konfederacji w sprawach gospodarczych świadczy właśnie stosunek do bardzo wielu spraw związanych z gospodarką. Czyli wybór jest prosty. No, ja bym tak nie powiedział. Zwracamy uwagę w swoich wypowiedziach publicznych, że nasze hasło to niskie i proste podatki, natomiast Platforma Obywatelska zaproponowała ponad 20 ustaw podwyższających podatki. Przypomnijmy, że do dziś obowiązujące tymczasowo podwyższone stawki podatku VAT to dziedzictwo Platformy Obywatelskiej. Z drugiej strony PiS nie lepszy, bo w sumie zaproponował ponad 30 ustaw wprowadzających nowe podatki, nowe daniny i podwyższających podatki. To wszystko podpisywali prezydent Bolesław Komorowski. To wszystko podpisywał prezydent Andrzej Duda. No sumarycznie bilans jest taki, że znacząco obciążenia fiskalne naszego społeczeństwa, przedsiębiorców, stopień skomplikowania podatków się zwiększył. Także oczywiście takie pozorowane ruchy, czy jakieś takie drobne korekty były, ale to nie może nam zaburzać całego obrazu i muszę powiedzieć, że PiS jest warty Platformy w sprawach gospodarczych. Obie te partie tak naprawdę nie kierowały się żadną wizją, tylko po prostu taką pragmatyką polityczną, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy do budżetu i móc po prostu realizować bieżące obietnice wyborcze. No, w mojej ocenie pod względem gospodarczym tak PiS, jak i Platforma to partie bezideowe. To może w innych sprawach jest wybór, bo prezydent Andrzej Duda mówi, w bardzo wielu sprawach dotyczących Polski, tego jak Polska powinna być reprezentowana, jak powinny być prowadzone polskie interesy, bardzo niewiele dzieliło nas i dzieli z panem Krzysztofem Bosakiem. W wielu sprawach myślimy bardzo podobnie. To jest, panie pośle, jak w bajce Fredry o osiołku, któremu w żłob dano. No może ta ocena pana prezydenta Andrzeja Dudy wynika stąd, że przez 5 lat kadencji nie znalazł nigdy czasu, żeby do Pałacu Prezydenckiego zaprosić posłów Konfederacji czy polityków, którzy stworzyli Konfederację i po prostu chociaż raz z nimi porozmawiać. Nie znaleźli na to czas nigdy także jego ministrowie, ani nawet urzędnicy najniższego szczebla. Mi się zdarzyło przez ostatnie 5 lat dwa razy rozmawiać z kimś, kto pracuje w kancelarii prezydenta, wyłącznie dlatego, że niektóre osoby znam prywatnie i po prostu przypadkiem spotkałem je na krakowskim przedmieściu. Myślę, że prezydent Andrzej Duda nie wie, że my jesteśmy przeciwni wpisaniu Unii Europejskiej do konstytucji, co sam zaproponował w referendum. Myślę, że nie wie, że jesteśmy przeciwnikami budowania relacji z Izraelem czy ze Stanami Zjednoczonymi na zasadzie jakiegoś wasalizmu czy podległości. Myślę, że nie wie, że jesteśmy przeciwnikami przekazywania kolejnych kompetencji do Unii Europejskiej, co właśnie w tej chwili premier Morawiecki robi, a prezydent Andrzej Duda chwali się, że to jego inicjatywa. Mam na myśli przyznawanie Unii Europejskiej kompetencji budżetowych do emitowania tak zwanych euroobligacji. Oczywiście wszystko pod pretekstem polityki antykryzysowej i walki z kryzysem po epidemii. I tak by można wymieniać bardzo długo. Europejski Zielony Ład, nowe 4 podatki, z którymi Mateusz Morawiecki pojechał, żeby były ogólnoeuropejskie. Nigdy od tego nie odciął się prezydent Andrzej Duda. No moim zdaniem cały sposób uprawiania polityki. Co zrobi ta biedna Konfederacja? W ogóle nie pójdą państwo głosować? Każdy zrobi, my zachęcamy swoich sympatyków do tego, żeby postąpili zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoim rozumem. Jeżeli chcą korzystać z praw obywatelskich, to jest to postawa godna szacunku. Wybór jest wyjątkowo trudny i wyjątkowo nieprzyjemny, bo niestety będzie to wybór mniejszego zła w przypadku tych, którzy pójdą do wyborów. Sondaże pokazują, że nasi wyborcy są podzieleni. Część pewnie zniechęcona tym pozornym wyborem, który dostaliśmy, zostanie w domach. Przypomnijmy, że Andrzej Duda był kształcony w rodzinie profesorskiej i zaczynał swoją karierę od Unii Wolności. Natomiast Rafał Trzaskowski był kształcony na eurokratę. Obaj byli w Europarlamencie, obaj byli w polskim parlamencie. Obaj nie zasłynęli w tych instytucjach żadnymi wyrazistymi programowo postulatami. Czy ktoś w ogóle pamięta, co Andrzej Duda robił w Europarlamencie, albo co Rafał Trzaskowski robił w Europarlamencie? No moim zdaniem nic konkretnego i to są właśnie tacy politycy. No dobrze, ale czy coś jeszcze mogłoby się zdarzyć? Panie pośle, czy coś mogłoby się zdarzyć w ciągu tych kilku dni, co by było w stanie państwa przekonać do jednego lub drugiego kandydata? Jeśli chodzi o mnie, to nie, dlatego że ja jestem pozbawiony złudzeń, jeżeli chodzi zarówno o prezydenta Andrzeja Dudę, jak i o prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Znam mentalność ich otoczenia, znam mentalność ich sztabowców. Niektórych z tych ludzi znam osobiście od wielu lat. Wiem, że to są ludzie patrzący dość cynicznie na politykę. Sama rozgrywka wokół czyli debaty, wszystko która w tej jedno, chwili kto się będzie? Odbywa. Panie pośle, wszystko jedno, kto będzie prezydentem? Tak to należy rozumieć? Nigdy nie jest wszystko jedno, natomiast tylko podkreślam, że mnie nic nie przekona, ponieważ jestem pozbawiony złudzeń, jeśli chodzi o tych panów i wiem, że oni są gotowi powiedzieć wszystko, żeby wygrać w tej chwili. No to co pan zrobi? Natomiast moim zdaniem z niektórymi być może postulatami mogą dotrzeć do części naszych wyborców. I prezydent Andrzej Duda, przypomnijmy, jest politykiem obozu rządzącego. Gdyby obóz rządzący chciał czymkolwiek przekonać wyborców Konfederacji, to przecież jest jeszcze 1,5 tygodnia i pewne rzeczy konkretne w naszym życiu państwowym można zmienić. Natomiast, A no właśnie. Wiemy, że kampania wyborcza trwa od 0,5 roku i takiej woli zmian nie było. Była raczej wola zamilczania Konfederacji, udawania, że Konfederacja nie istnieje, lekceważenia od czasu do czasu, oczerniania przez różne kanały medialne, czy to nas, czy naszych wyborców. No i ludzie to pamiętają. Ja myślę, że ludzie to pamiętają i tego nie zapomną. Jeżeli chodzi o kryteria, na podstawie których ja dokonałbym wyboru, to ja od razu mówię, że ja tych kryteriów nie ujawnię, ponieważ na podstawie każdej mojej wypowiedzi jest próba sformułowania. Dobrze, ale tego, to nie ja jest tak, że pan odda głos nieważny? Nie będę się wypowiadał, w jaki sposób zagłosuję, bo zaraz jest to interpretowane jako forma poparcia dla tego czy innego kandydata, a my w Konfederacji umówiliśmy się, że nie poprzemy żadnego z nich i ja nie mam zamiaru dawać żadnych sygnałów, w którą stronę swój głos oddam. Już wczoraj miałem próbę wpisania mnie w kampanię urzędującego prezydenta, a nie mam zamiaru być wpisywany w tę kampanię, bo głęboko w większości rzeczy, które robi obecny prezydent, się z nim po prostu nie zgadzam. Uważam, że to jest 5 lat straconych szans na dobre sprawowanie urzędu prezydenta, na ograniczanie rządu w jego lewicowych zapędach, na dobre reprezentowanie, dumne reprezentowanie naszego państwa na arenie międzynarodowej. Panie pośle, a jeśli poseł Jakub Kulesza w odpowiedzi na tweet Donalda Tuska mówi, jedno jest pewne, Jarosław Kaczyński, właściwie pisze, Jarosław Kaczyński na miejscu Konfederacji zagłosowałby na Rafała Trzaskowskiego, to nie jest wskazówka dla waszych zwolenników? Żeby nie głosować na Dudę? Ja nie widziałem tego wpisu, ale brzmi to jak jakiś rodzaj ironii. Natomiast jeżeli chodzi o wpis Donalda Tuska, to jest jakieś kompletne pomieszanie z poplątaniem. To może ja zacytuję, bo może nie wszyscy zwrócili uwagę na to. Zwrócił się na Twitterze do wyborców Konfederacji, różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z wami wygrać. Z PiS-em wiele was łączy, dlatego będą chcieli was zniszczyć. Są w tym naprawdę nieźli. No więc po pierwsze wpis pana Donalda Tuska to typowe podkręcanie konfliktu politycznego opartego na polaryzacji PiS-u i Platformy. Na tym konflikcie żywią się te dwie partie. Nic kompletnie z tego konfliktu nie wynika. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Wielu naszych wyborców Konfederacji to rozczarowani wyborcy Platformy Obywatelskiej. Stwierdzając, że różni ich prawie wszystko, Donald Tusk zaklina rzeczywistość. To on zawiódł nadzieję bardzo wielu ludzi, mniej więcej w moim wieku, plus minus 30-letni, którzy w 2007 jako młodzi wyborcy wynieśli Platformę do władzy. 5 lat temu głosowali na Pawła Kukiza. W ostatnich wyborach w pierwszej turze głosowali na mnie, w zeszłym roku na Konfederację. Niektórzy z nich pewnie też na Szymona Hołownię. To są właśnie ci ludzie, rozczarowani wyborcy Platformy. Trzecia sprawa. Jaki sens w ogóle ma ten wpis, kiedy Donald Tusk zwraca się do wyborców i pisze o jakimś wygraniu czy zniszczeniu? Otóż politycy w demokracji nie wygrywają z wyborcami, tylko ich do siebie przekonują. Politycy w demokracji, jak nie lubią jakiejś grupy wyborców, to jej nie niszczą, bo się nie da zniszczyć grupy wyborców. Jeżeli 1 300 000 osób zagłosowało na mnie w pierwszej turze wyborów prezydenckich, to niby jak PiS miałby tych ludzi zniszczyć? Przecież to jakiś ciężki absurd. Może co najwyżej tych ludzi pomijać, ich ignorować i w ten sposób się zachowywał przez ostatnie 5 lat sprawowania władzy w Polsce. Także panie pośle, czy któryś ze sztabów, czy któryś ze kandydatów tylko ostatnie na... zdanie, panie redaktor. No, ale mamy bardzo mało zdań już w ogóle. Bawi się w takie typowe dla siebie retoryczne popisy, bo nic innego mu nie zostało, bo po prostu zrezygnował z aktywnej roli w polskiej polityce i pojechał sobie za granicę. Czy któryś ze sztabów, czy któryś z kandydatów próbował pana zaprosić na rozmowy, czy tylko są takie sygnały w przestrzeń medialną wysyłane w pana kierunku i w kierunku pana wyborców, czy też przyjaciół? Nie miałem żadnych prób kontaktu ze mną przez sztaby PiS-u i Platformy. Nie dotarły do mnie też przez pośredników żadne próby kontaktu, umówienia spotkania, rozmowy o czymkolwiek. Dlatego też od początku tej rozmowy podkreślam, że to, co się dzieje, należy traktować w kategoriach socjotechniki. Wiem, że a gdyby były takie sygnały, to by pan je odebrał pozytywnie, panie pośle? Czy gdyby były takie sygnały, to by pan podjął takie rozmowy? No skonsultowałbym się przede wszystkim ze swoimi kolegami z Konfederacji, ale wiedziony już ponad 15-letnim doświadczeniem politycznym w polityce ogólnopolskiej, wiem doskonale, że działania polityczne się planuje. I gdyby któryś ze sztabów chciał współpracować z politykami Konfederacji czy ze mną jako z kandydatem, to wiem, że kampania trwa od pół roku i było mnóstwo okazji, żeby o tym rozmawiać. Fakt, że nikt się nie odzywał, wskazuje jedno. Jesteśmy traktowani jako poważny konkurent tak przez PiS, jak i przez Platformę. Oni wiedzą, że z nami nie będzie współpracy na zasadzie takiej, że sobie nas podporządkują czy zwasalizują. Oni wiedzą, że jesteśmy ideowcami nie do kupienia. Przetestowali to w trakcie ostatniego kryzysu sejmowego. Dobrze, nie do kupienia. To już zupełnie na koniec. Panie pośle, to nie... z głosowaniem korespondencyjnym. Nie w kategoriach kupienia, ale może w kategoriach rozsądku. Czy są takie sprawy i takie projekty ustaw, za które warto byłoby udzielić rekomendacji, myślę, że władzy, no bo władza ma realne możliwości uchwalenia takich ustaw. I króciutko proszę, bo już musimy kończyć. Oczywiście jest wiele wartościowych projektów ustaw. Ja mówiłem o tych projektach w kampanii, przedstawiałem je nawet w debacie, miałem ze sobą 2 projekty. Są projekty dobre, obywatelskie, na które Polacy zebrali ponad 100 tysięcy i mrożą się w komisjach i pewnie będą się mrozić do końca kadencji, bo PiS boi się ich jak diabeł wody święconej. Natomiast ja w tej chwili nie będę wymieniał ich nazw, bo zostanie to zaraz odczytane, że ja tu publicznie otwieram negocjacje z PiS-em o poparcie dla prezydenta Andrzeja Dudy, a w takie negocjacje zamiaru wchodzić nie mam. Piłka jest po stronie pana prezydenta Trzaskowskiego, po stronie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Niech oni do siebie przekonują wyborców. Moja misja wyczerpała się w ostatni piątek wraz z końcem kampanii wyborczej. Proszę pozdrowić. Dziękuję pani bardzo ptaki, za zaproszenie. Ptaki, które panu towarzyszyły, to chyba były ptaki, bo cały czas tak jest, nam ćwierkało. Dziękuję pani bardzo. Krzysztof pozdrawiam Bosak, serdecznie do usłyszenia.

stacjonarnego trybu nauczania. Przepisy pozwalają prowadzić naukę zdalną w regionach szczególnie dotkniętych epidemią. Prawie 3 miliony mieszkańców Hongkongu będą mogły łatwiej zostać brytyjskimi obywatelami. Władze Wielkiej Brytanii wprowadzają dla nich ułatwienia w otrzymaniu paszportu i osiedleniu się na wyspach. To reakcja na wejście w życie narzuconej przez Chiny ustawy o bezpieczeństwie Hongkongu. Nowe przepisy przewidują m.in. dożywocie za działalność separatystyczną. Kara może grozić nawet za wznoszenie proniepodległościowych haseł. Sporo utrudnienia na trasie S8 między Weszkowem a Radzyminem w kierunku Warszawy. W miejscowości Głuchy zderzyło się 8 samochodów osobowych. Ranne zostały 2 osoby. Zablokowana jest jezdnia S8 w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Ustawa o polskim bonie turystycznym została skierowana ponownie do senackich komisji. Na wczorajszym posiedzeniu senatorowie wnieśli do niej poprawki. Zaproponowali m.in., by poszerzyć krąg odbiorców bonu. Ustawa ma wspomóc nie tylko rodziny, ale także przemysł turystyczny. Wprowadzenie bonu turystycznego to milowy krok w rozwoju branży, mówi prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. To wpompowanie w gospodarkę turystyczną krajową 3,3 miliarda złotych w opodatkowaną gospodarkę. Niestety szara strefa w tym obszarze jest dość mocno rozbudowana. Wynalezienie takiego sposobu współpracy i tak naprawdę płatności przelewowej na rzecz przedsiębiorców to jest właśnie ten milowy krok. Dziś Komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej będą rozpatrywać wnioski dotyczące polskiego bonu turystycznego. Następnie ustawa wróci do Sejmu, którego najbliższe posiedzenie planowane jest na 22 lipca. Teraz bieżąca analiza rynków finansowych, mówi Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Środa była trzecim dniem optymizmu na globalnych rynkach w tym tygodniu. Szczególnie na indeksie spółek technologicznych Nasdaq znów mieliśmy mocne wzrosty i zamknięcie na rekordowym poziomie. Jednocześnie rekordowa jest ilość dziennych przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Wydawałoby się zatem, że te dwie tendencje kompletnie do siebie nie pasują. Inwestorzy jednak na razie o dziwo ignorują sytuację epidemiologiczną w USA, koncentrując się na lepszych ostatnio danych makroekonomicznych, no i oczywiście przede wszystkim na ultraagresywnej polityce banków centralnych. Tym niemniej niemal codziennie sytuacja w USA pod kątem pandemii wydaje się pogarszać, więc zobaczymy, jak długo rynki będą w stanie ten fakt ignorować. Teraz za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,18 zł, za euro 4,44 zł, dolar amerykański kosztuje 3,95 zł, a funt brytyjski 4,90 zł. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami może być duże, miejscami na zachodzie przelotne opady deszczu, a w centralnej, południowej i wschodniej części kraju burze, i to burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz może osiągać 40 mm. Temperatura maksymalna od 20-24 stopni na północnym zachodzie, około 25-7 w centrum, do 28 nawet na południowym wschodzie. Chłodniej tylko w Kotlinach Górskich, tam około 24 stopni. Zaproszenie za chwilę, nowy hymn męskiego grania. Za kilka chwil, tak więc proszę się nie rozchodzić. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

One są z tamtej strony, gdzieś się poukrywały. Tam przy takim małym takim budyneczku, takim domku małym drewnianym. No mają domek tutaj, mają, ale mają. Może będzie wiedziała ta nasza Beatka. Beata wszystko wie. Lokalnie je tam. No tak. Codziennie. Znowu polazły gdzieś, no. No i znowu gdzieś polazły. Koty też nie wiedzą, o co chodzi. Jeż nie wiedział, wiewiórki nie wiedziały. Może do dziewiątej coś więcej ustalimy. Proszę słuchać. I just wanted to get back to where you are. Ci też dziarsko grają zdecydowanie. Pan Radosław ma propozycję dotyczącą ogródka radiowego. Czyżby zwierzaki szukały niedźwiedzia Gila i Heleny? Nie wiem, nie wiem. Państwo muszą podpowiadać. Słuchacz podpowiadał, że może tam instalują w ogródku ule, żebyśmy mieli własne pszczoły i miód. I zastanawialiśmy się nawet, któż mógłby wystąpić w tym białym kubraczku z siateczką na twarzy. Stawiałem na redaktora Olszeńskiego i właśnie się pojawił za szybą w takiej białej koszuli. By mu pasowało. Muzyczny rozkład jazdy. Ale nie o tym, bo już za 14:09. Ola Budka, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś o koncertach. Cały muzyczny rozkład poświęcamy koncertom. W letnią trasę jeszcze w tym roku wyruszy Krzysztof Zalewski. Artysta odwiedzi w ciągu miesiąca, począwszy od 30 lipca, Kołobrzeg, Świnoujście, Giżycko, Ostródę, Kielce i Płock. Koncerty Krzysztofa Zalewskiego będą zapowiedzią jego nadchodzącego albumu. Po półrocznej ciszy oraz 4 latach od wydania ostatniego autorskiego albumu, artysta wraca z nowym singlem zapowiadającym nowy album, którego premiera przewidziana jest na jesień tego roku. Bilety na letnie koncerty już w sprzedaży. Ładne to. Ładne. Cortez także wystąpi na kilku koncertach tego lata. Jak sam pisze w mediach społecznościowych, tegoroczna letnia trasa koncertowa miała wyglądać trochę inaczej, ale udało się zorganizować przynajmniej kilka koncertów. W pierwszej połowie sierpnia Cortez wspólnie z kolegami z zespołu odwiedzi 7 miast. Koncerty będą odbywać się w letnich amfiteatrach w Żywcu, Opolu, Ostródzie, Płocku, Kozienicach, Chełmie i Gorzowie Wielkopolskim. Sprzedaż biletów rozpocznie się jutro, 3 lipca o godzinie 11:00. Podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Metronomy wystąpi w przyszłym roku na 3 koncertach w Polsce. Coś mam dzisiaj z tą trójką. Coś nie tak. 30 kwietnia i 1 maja w poznańskiej Tamie oraz 2 maja w warszawskiej Progresji. Wszystkie bilety zakupione na rok 2020, bo Metronomy miało wystąpić w tym roku, te bilety zachowują ważność w nowych terminach. Zespół będzie promował swój najnowszy album Metronomy Forever. Get out. Jest z trójką dzisiaj w powietrzu, ponieważ pan przy wejściu zmierzył mi temperaturę i miałem 33,3. Czuwaj. Proszę bardzo. Zaplanowany na 18 sierpnia festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte także został przeniesiony na przyszły rok. 12 sierpnia 2021 roku podczas 14 edycji festiwalu zagra grupa Hollywood Vampires. Tworzą ją Johnny Depp, Alice Cooper i Joe Perry. Zespół powstał w 2015 roku, a jego nazwa nawiązuje do rozrywkowego towarzystwa, w którym obracał się Alice Cooper w latach 70., a należeli do niego m.in. John Lennon, Ringo Starr i Keith Moon z The Who. Dziś grupa ma w swoim dorobku 2 albumy, Hollywood Vampires i Rise. Hollywood Vampires zagra w Dolinie Charlotte 18 sierpnia w przyszłym roku. Ładnie grają. Ola Budka, bardzo dziękujemy. Dziękuję, do jutra. Dziękuję i zapraszamy. Tak, jutro muzyczny rozkład jazdy także przed 9:00. Do usłyszenia. Jutro słuchaczka dopytuje, czy może w trójkowym ogródku zakładają oczko wodne. No nie. Zobaczmy, co tam się dzieje. A co panowie robią? Instalację do przyłącza. Po co? Żeby wam zrobić dobrze, tak naprawdę. To jest takie na stałe, tak woda nie zamoczy? Nie zamoczy, nie. Bardzo głęboko jest, pół metra w ziemi. Niech pan odgarnia, bo ja potrzebuję. No, na razie idzie odgarnianie i robienie przyłącza. Zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Proszę słuchać popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Powinno się wyjaśnić wszystko. Sporo się dzieje w tym ogródku. No, różne dziwne rzeczy. Za 6 minut będzie 9:00. Bardzo dziękujemy za dzisiaj wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia po 9:00. Kotek i Kołek się pojawią. Ja jeszcze dokładnie nie wiem, który jest który, ale już panowie zwarci i gotowi. Disappear. But lately, it's been harder to hide behind this picture of me. And as time goes by, I realize it's too much for me to carry. Don't have the words, but I need to talk about it. Could figure out what's wrong, I'd put it into a song and perfectly articulate what's been going on. I wish it could be that easy, and I wish I had all the answers, but I don't even asking the right questions. Don't have the words that I need to talk about it. No, I do. Don't have the words, but I keep thinking about it. It's all it hurts, all it is, all it did. Cause I'm tired of this make-believe, and I'm running out of things to be. But I know the only thing that you see is a made-up version of. I'm tired, and I'm running out of things to be. But I know the only thing that you see is a made-up version of me. I've changed so many times, I don't know the difference between a lie and the truth. And I don't know which version of me is standing here in front of you. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Maria. No. I do tego